ranigi sanav anigi direket mon vugotat ma arua utuzukatigi dirkodobetun nitande chara pokinan ochele oyal seranigi sanav anigi direket mon vugotat ma arua utuzukatigi dirkodobetun nitande chara pokinan ochele Zodil bakhti monugo kerdu khe untularev.